الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وروى الإمام البخاري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو اور بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, اللہ نے روزے کی حالت میں رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے گھر میں اللہ نے ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. بہت سے بہانے جمع ہو گئے, بہت امید ہے انشاءاللہ آج اٹھیں گے تو مغفرت لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ, آج اللہ کی رحمتوں کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی بہانہ ملتا ہے اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مثنوی میں فارسی میں لکھتے ہیں رحمت خدا بہانہ می جوید, رحمت خدا بہانہ می جوید, یعنی اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے, اللہ کی رحمت کو اعمال کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی, اللہ کی رحمت کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی, اللہ کی رحمت کو کسی کی خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہوتی, وہاں تو کوئی بہانہ ملتا ہے اور اسی بہانے پر اللہ بندوں کو معاف کر دیتا ہے. اس وقت اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے, بہت سے بہانے جمع ہیں. سب سے پہلے تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور آخری عشرہ ہے, جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. دعا کرو اللہ اس عشرے کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. نمبر دو, ہم سب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور جو اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے میرے پیاروں, وہ کبھی مایوس ہو کر واپس نہیں جاتا. اللہ اس گھر کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے. نمبر تین, اعتکاف کرنے والے یہاں پر بیٹھے ہیں اور جو اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے ایک فیصلہ کرتا ہے کہ جب تک خدا مجھے معاف نہیں کرے گا وہاں تک تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے, اعتکاف کرنے والے کی تو اللہ مغفرت کرتا لیکن جو اس کے قریب بیٹھتا ہے اللہ اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اور میرے پیارو, ابھی یہ دو بچوں نے قرآن پاک کا ختم کیا اور ہمارے اولپاڑ کا ایک بہت بڑا ریکارڈ قائم ہوا. کئی سالوں کے بعد دو بچے ہمیں ایسے ملے, ایک ہمارے حافظ عتیق صاحب اور ایک حافظ انس صاحب. ان دونوں بچوں نے قرآن پاک کو ختم کیا, اور جب کوئی قرآن پاک کو ختم کرتا ہے, سنو, جب کوئی قرآن پاک کو ختم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں زمین پر مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے. تو بہت سارے بہانے ہمارے پاس ہے, دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے, اللہ ہم کو رحمت عطا فرمائے, اللہ رضا مندی عطا فرمائے, اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. خیر میرے دوستو, میری آواز کافی بیٹھی ہوئی اس لیے کہ بہت لمبا سفر کر کے آیا اور یہاں آنے کے بعد بھی چین سکون نہ ملا. کبھی سورت کی جمعہ مسجد میں رہے, کل ہم پوری رات باڈولی میں رہے, آج ابھی اولپاڑ میں آیا, رات کو پھر ہمیں دھوبی مسجد میں پہنچنا ہے. آواز بیٹھی ہوئی ہے لیکن مجھے دو تین باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, لیکن ان باتوں پر آنے سے پہلے میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. بھائی سب لوگ گردن جھکا دے, پیار محبت سے گردن جھکا دے. اللہ تعالیٰ کی یاد میں محبت میں اللہ معرفت عطا فرمائے, کہو آمین. اللہ اخلاص عطا فرمائے, سب گردن جھکا دے بہت پیار محبت کے ساتھ. میری زبان پر اللہ, آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. شروع کریں. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشهود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا ماجد إلا الله لا واحد إلا الله لا أحد إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارے دوستو, ایک اللہ کے ذکر کے بعد ہم سب مل کر درود پاک پڑھیں. میری زبان پر محمد, آپ سب کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور درود پاک بہت پیارا انعام ہے, بہت پیارا انعام ہے. ابھی رمضان سے پہلے ایک کتاب ہے کنز العمال, دیکھ رہا تھا, اس میں ایک عجیب روایت ملی. ہمارے آقا اجداد مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مجھ پر درود پڑھو, صحابہ سے فرمایا مجھ پر درود پڑھو. کسی صحابی نے پوچھ لیا, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, درود پڑھے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا درود پڑھ لے, اللہ تجھے بھی عزت عطا کرے گا, اللہ تیری اولاد کو بھی عزت عطا کرے گا, اللہ تجھے بھی عزت عطا کرے گا, اللہ تیری اولاد کو بھی عزت عطا کرے گا. آج میرے دوستو, اولاد کا معاملہ ایک بہت بڑا ٹینشن والا معاملہ ہے, بہت بڑا ٹینشن والا معاملہ. جس کے بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں, ایک باپ کو ایک عجیب و غریب فکر لگتی ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے میرے پیاروں, ہمارا بچہ کوئی غلط لائن پر نہ چلا جائے. ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہمارے بچوں کو ایمان سے محروم نہ کرے. اس لیے ہر بڑے کو اس پر سوچنا چاہیے اور درود پاک کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے نبی کے وعدے سے بڑھ کر کون سا وعدہ ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرما دیا درود پاک پڑھ لے, اللہ تجھے بھی عزت عطا کرے گا, اللہ تیری اولاد کو بھی عزت عطا کرے گا. تو بھائی سب پڑھتے رہیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ درود پاک سے ہم کو محبت عطا فرمائے. میری زبان پر محمد, یہ پورا مجمع ساتھ میں کہے گا صلی اللہ ہو بلند آواز سے صلی اللہ ہو, شروع کرے. والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد. محمد الأول, محمد الآخر, محمد الظاهر, محمد الباطن, محمد المرتضى, محمد المجتبى, محمد المصطفى, محمد الحجازي, محمد النزاري, محمد القرشي, محمد المدري, محمد العدوي, محمد الأبدعي, محمد السهامي, محمد كليم الله, محمد حبيب الله, محمد نبي الله, محمد صفي الله, محمد نبي التوبة, محمد نبي الرحمة, محمد نبي الراحة, محمد نبي الملاحم, محمد البشير, محمد النذير, محمد السراج, محمد المنير, محمد محمد الداعي محمد العامل محمد الناهي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدبر محمد طه محمد ياسين محمد اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک سے ہم کو محبت عطا فرمائے, اللہ اپنے ذکر کی حقیقت ہم کو نصیب فرمائے. میرے پیارے دوستو, دیکھو بیانات تو بہت ہوئے, تقریریں بہت ہوئی, اور سال بھر الحمدللہ بیانات اور تقریریں ہوتی رہتی ہیں. آپ کے اولپاڑ میں بھی کبھی اسٹیج پروگرام ہوتا ہے, تو کبھی مسجد میں پروگرام ہوتا ہے, یہاں قریب اورما ہے وہاں پر بھی پروگرام ہوتا رہتا ہے. سال بھر علماء کرام آتے ہیں, بیانات ہوتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں. لیکن آج میرے پیاروں, رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر, اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. اتنے بیانات ہوئے, اتنی تقریریں ہوئی, ہماری زندگی میں کتنا سدھار آیا, ہماری زندگی میں کتنا بدلاؤ آیا. رمضان پہلے جو ہمارا حال تھا, اگر رمضان میں بھی وہی ہمارا حال ہے, تو یہ ہمارے روزوں نے ہم کو کیا فائدہ پہنچایا. پیرانے پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا رمضان مہینہ بن گیا, سمجھو باقی 11 مہینے بھی بن گئے, اور جو رمضان میں اپنے آپ کو سدھار نہ سکا, باقی 11 مہینوں میں سدھارنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ مہینہ تو اللہ کا مہینہ ہے, ارے بولو نا, یہ مہینہ تو اللہ کا مہینہ, اور اتنا پیارا مہینہ, اللہ کی قسم اتنا پیارا مہینہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ آخرہ اتم من النار. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اتنے پیار کے ساتھ آتا کہ پہلے 10 دن آتے ہیں تو اللہ پوری پوری رحمتوں کے فیصلے کر لیتا, دوسرے 10 دن آتے ہیں اللہ مغفرت کے فیصلے کر لیتا, اور آخری عشرہ آتا, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم آخری عشرہ میرے امتی کو ملے, مجھے یقین ہے میرا امت ہی جہنم سے آزاد ہو جائے گا. میرے دوستو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ڈھارس دلائی, ہم کو اطمینان دلایا کہ آخری عشرہ آئے گا اور میرا امت ہی جہنم سے آزاد ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ میں اور آپ حقیقت میں ان کے امت ہی ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی بولو نا, سوال سمجھ میں آ رہا ہے, ہم ان کے امت ہی ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرے دوستو, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پہاڑ پر گئے, یہ سننے جیسی بات ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس پہاڑ پر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بات چیت شروع کی, اللہ نے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کا ذکر شروع کر دیا. کہو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع کیا, اور اللہ نے یہ امت کا ذکر شروع کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح سے لے کے دوپہر تک, دوپہر سے لے کے شام تک, شام سے لے کر رات تک, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر پورے 12 گھنٹے اگر تعریف سنی تو صرف آخری نبی محمد مجتبیٰ کی تعریف سنی اور ان کی امت کی تعریف سنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ساری باتیں سنی اور ہمارے نبی کا درجہ, ہمارے نبی کا مقام اور آخری امت کا جو اونچا مقام, حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ اللہ اگر ایسا ہو جائے تو, اگر ایسا ہو جائے تو کہ آخری امت کا نبی پھر تو مجھے بنا دے, یعنی آخری امت جو آنے والی نا اس کا نبی تو مجھے بنا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبح سے لے کے دوپہر, دوپہر سے لے کے شام, شام سے لے کے رات, صرف یہ امت بہت اچھی, یہ امت بہت اچھی, امت محمدیہ بہت اچھی, یہ امت بہت اچھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر اللہ سے کہا, اللہ تو نے مجھے ابھی تو نبی بنایا, لیکن اللہ جب آخری امت آئے نا وہاں بھی مجھے نبی بنا دینا. اللہ نے کیا فرمایا, میرا فیصلہ ہے آخری نبی تو محمد مجتبیٰ ہوں گے, ان کے سوا کوئی نہیں ہوگا, وہی میرے نبی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اللہ اگر تو مجھے آخری امت کا نبی نہ بناتا, مجھے آخری نبی کا امتی تو بنا دے. اللہ مجھے نبی نہ بناتا, نبی تو محمد مصطفیٰ ہوں گے, محمد مجتبیٰ ہوں گے, سرکار دو عالم ہوں گے, لیکن اللہ مجھے انہی کا امتی تو بنا دے. اللہ نے کہا, میں ان کا امتی بھی تمہیں نہیں بناؤں گا, میں تمہیں آخری امت کا نبی بھی نہیں بناؤں گا اور آخری امتی بھی میں تمہیں آخری نبی کا امتی بھی نہیں بناؤں گا. تو حضرت موسیٰ نے پہاڑ پہ کہا, اللہ جب وہ امت اتنی پیاری ہے تو کم از کم مجھے دکھا تو دے, اللہ کم از کم وہ امت مجھے دکھا تو دے, دکھا تو دے اللہ وہ امت مجھے دکھا تو دے. اللہ تو مجھے آخری امت کا نبی نہیں بناتا, اللہ تو مجھے آخری نبی کا امت ہی نہیں بناتا, اللہ تو آخری امت کا مجھے جلوہ تو دکھا دے, میں دیکھتا رہوں گا میرا دل خوش ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا آخری امت تجھے دکھاؤں گا بھی نہیں, آخری امت تجھے دکھا. تو حضرت موسیٰ نے زور سے چیخ ماری پہاڑ پر, کہا اللہ ایک تو سن لے, اللہ ایک بات تو سن لے, تو مجھے آخری امت کا نبی نہیں بنائے گا, اللہ تو مجھے آخری نبی کا امت ہی نہیں بنائے گا, اللہ تو مجھے آخری امت دکھائے گا نہیں, اللہ ایک بات تو سن لے, آخری امت کی کم از کم آواز تو سنا دے, آخری امت کی کم از کم آواز تو سنا دے. اللہ میں پہاڑ پر کھڑا ہوں, میں آخری نبی نہیں بنوں گا, میں آخری نبی کا امت ہی نہیں بنوں گا, مجھے آخری نبی اور آخری نبی کا امت ہی دکھایا نہیں جائے گا, اللہ کم از کم وہ آخری امت جو آنے والی ہے اس کی آواز تو مجھے سنا دے, اس کی آواز تو مجھے سنا دے. اللہ نے فرمایا ہاں کھڑے رہو, میں آخری امت کی آواز سنا رہا ہوں. اللہ ہماری آواز سنا رہے, کن کو سنا رہے, کن کو سنا رہے, کون سی آواز سنائی؟ اللہ نے فرمایا آخری امت کی آواز سنا تو موسیٰ غور سے سننا, جو میرے نبی کا آخری امتی ہوگا, ساتھ میں سبحان اللہ کہنا. اللہ نے کیا فرمایا, میرے نبی کا جو آخری, میرے آخری نبی کا جو امتی ہوگا وہ میرے حرم میں آئے گا. بولو سبحان اللہ, وہ میرے حرم میں آئے گا, وہ کبھی مکہ آئے گا, کبھی عمرے کی حالت میں آئے گا, کبھی حج کی حالت میں آئے گا, اور آ کر وہ مجھے پکارے گا. اے موسیٰ جو وہ مجھے پکارے گا آج پہاڑ پر, میں تجھے وہی سنانے جا رہا ہوں. وہ مکہ میں آ کر آخری نبی کا امتی جب مکہ میں آئے گا, عمرے کی حالت میں ہوگا یا حج کی حالت میں ہوگا اور احرام کی حالت میں ہوگا, وہ طواف بھی کرتا ہوگا لیکن وہ مجھے پکارتا ہوگا. وہ جیسے مکے میں اترے گا وہ مجھے پکارنا شروع کرے گا, وہ احرام باندھے گا مجھے پکارنا شروع کرے گا. اے موسیٰ وہی پکار میں تجھے سناؤں گا, لیکن اے موسیٰ وہ پکار سننے کے بعد مجھے بتانا تجھے کیسا لگا, وہ پکار سننے کے بعد تو بتانا کیسا لگا. اب اللہ تعالیٰ نے ہماری آواز وہاں پہنچائی, اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. بولے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ نے آواز پہنچائی, کون سی آواز پہنچائی؟ جو احرام باندھنے کے ساتھ ہی ہماری زبان پر آتا. کہو ساتھ میں کہو, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز پہاڑ پر, کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی. حدیث پاک میں لکھا, فخر موسیٰ سائقہ, حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر بے ہوش ہو گئے. جب بہت دیر کے بعد ہوش آیا, اللہ نے کہا آواز کیسی لگی؟ اللہ نے کہا آواز, حضرت موسیٰ نے کہا بہت تسبیح سنی لیکن تیری قسم ایسی تسبیح تو کبھی نہیں سنی, ایسی تسبیح تو کبھی نہیں سنی. اللہ نے کیا فرمایا, یہ تو میرے آخری نبی کے امتی کی آواز ہے, اگر نبی کی آواز سن لیتا تو تیرا کیا معاملہ ہوتا. اور پھر اللہ نے کیا فرمایا, اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ میرے نبی کا آخری امتی, میرے نبی آخری نبی کا امتی, یہ جب حج کو جائے گا, یہ جب عمرہ کرے گا, اور جب یہ لبیک اللہم لبیک کہے گا قیامت کے میدان میں, اے موسیٰ تمہارے تمام کے اعمال ایک پلے میں ہوں گے, اس کا لبیک ایک پلے میں ہوگا, لیکن اس کا لبیک اتنا بھاری ہوگا کہ تمہاری امت کے سارے نیک اعمال کو جمع کیا جائے, پھر بھی آخری نبی کے امتی کے لبیک کو تمہارا عمل نہیں پہنچ پائے گا. اللہ نے یہ مرتبہ ہم کو عطا کیا ہے. میں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے ہم کو کتنا اونچا مرتبہ عطا کیا ہے. سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ ایک بات بہت پیاری ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. ساتھ میں بولو کہاں پر گئے؟ میں پورا مجمع ساتھ میں بولے کہاں پر گئے. میں اس لیے آپ کے پاس بلوا رہا ہوں, آج بیان مت سمجھو, اللہ کے واسطے آج بیان مت سمجھنا, تقریر مت سمجھنا. بہت ہوئے اسٹیج پروگرام, بہت ہوئے یا اور پر میں بہت ہوئے, بہت کھایا بھی بہت پیا بھی. آج تو یہاں سے اٹھ کے میں پوچھوں گا آپ سے, یہاں اٹھنے سے پہلے کون زندگی بدلتا ہے کون نہیں بدلتا. اگر نہیں بدلتا تو بار بار آنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ میرے کو کھانا نہیں ملتا کہ اولپاڑ کھانے کے لیے پہنچوں؟ جس کو دیکھو مولانا اولپاڑ آ جا, مولانا اولپاڑ کیوں کیوں آئے, اولپاڑ کیوں آئے؟ آپ اپنی دکان لگاؤ, دکان لگاؤ, آپ اپنی دکان لگاؤ, نہیں چلے گی دکان, کیا کرو گے؟ ارے بولو نا کیا کرو گے؟ بند کریں گے کہ چلاتے رہیں گے؟ بند کریں گے. تمہاری دکان نہ چلے تم بند کر دو, ہمارا بیان نہ چلے پھر بھی چالو رکھے. ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم بھی یہاں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تقسیم کرنے آئے ہیں. او میرے پیارو کب سدھرو گے میرے پیارو, کب ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے گا؟ ویسے کہ ویسے ہی زندگی گزر جائے گی میرے دوستو. آج آج سوچو اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہوا معلوم, اللہ نے ہم کو انسان بنایا, ورنہ وہ چاہتا تو جانور بھی بنا سکتا تھا, میرے اور آپ کو سور بنا سکتا تھا, وہ میرے اور آپ کو بندر بنا سکتا تھا. اللہ کا احسان ہے اس نے ہم کو انسان بنا, اور انسان بنا کر چھوڑ نہیں دیا. اللہ نے کہا میرے بندے معلوم نہیں تیرا دل مجھے بہت پسند ہے, میں تجھے انسان بھی بناتا, اور انسان کے بعد اللہ نے مسلمان بنا دیا, اور مسلمان بنانے پر اللہ نے چھوڑا نہیں. اللہ نے کہا مسلمان تو بنایا, لیکن مسلمان بنانے کے بعد آخری نبی کا تجھے امتی بنا دیا. اللہ نے امتی بنا کر چھوڑا نہیں, اللہ نے کہا امتی بنا کر وہ مرتبہ تجھے عطا کیا کہ حضرت موسیٰ کی پوری قوم عبادت کرے گی وہ ایک پلے میں ہوگی, اور تیرا لبیک اللہم لبیک ایک پلے میں ہوگا. تیرا لبیک اللہم لبیک اتنا پیارا ہوگا کہ سارے حضرت موسیٰ کی قوم کے اعمال کے آگے میں تیرے لبیک کو پہنچا دوں گا. اور ابھی تو سنو اللہ نے ہم کو کتنا بڑا اعزاز دیا. ہمارے نبی کہاں پر گئے؟ معراج پہ. جب ہمارے نبی سدرۃ المنتہا پر پہنچے, ساتھ میں کہنا کہاں پر پہنچے, یعنی سات آسمان آٹھ جنت, آٹھ جنت کے اوپر جو درخت ہے نا جس کا نام کیا ہے سدرۃ المنتہا, ہمارے نبی وہاں پر پہنچے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندھا جنت المأوى اذ یغشا السدرۃ ما یغشا ما زاغ البصر وما طغا. ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ سننا, سدرۃ المنتہا پر ہمارے نبی پہنچے, حضرت جبرائیل آئے. جبرائیل تو تھے ہی ساتھ میں تھے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کہا میرے محبوب ایک فرشتے کو آپ سے ملاقات کرنا ہے. سدرا پر سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایک فرشتے کو آپ سے ملاقات کرنا ہے, تو میرے نبی آپ کا جی چاہتا ہے تو ہم ان کو بلائیں ملاقات کرنے کے لیے. بھائی بڑوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا نا, بھائی ملاقات ان کو کرنا ہے فرشتے کو, اور محبوب آپ کے ساتھ کرنا, اگر آپ پرمیشن دو تو ان کو بلائیں. ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا مجھے ملاقات کی کیا ضرورت ہے جب فرشتوں کا سردار میرے ساتھ میں ہے, میں مجھے فرشتے سے ملاقات کرنے کی کیا ضرورت ہے, فرشتوں کے سردار کون؟ کہا جبرائیل امین تم سارے نوریوں کے سردار تم میرے ساتھ میں ہو, بھائی جب سردار میرے ساتھ میں ہو تو مجھے بھی الگ الگ فرشتوں کی ملاقات کی کیا ضرورت ہے. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول وہ فرشتہ آپ سے ملنا چاہتا ہے, بہت بے چین اور بے قرار ہے, اگر آپ اجازت دو تو میں ان کو بلا لوں. ہمارے نبی نے فرمایا رحمت للعالمین تھے سدرۃ المنتہا پر, دیکھا آنے دو فرشتوں کو آنے دو. ہمارے نبی خود فرماتے جب وہ فرشتہ میرے سامنے آیا تو میں حیران ہو گیا, اس کی لمبائی کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میں سدرا پر تھا اور میں چہرے کو بلند کرتا تھا, جہاں میری نگاہ پہنچتی تھی وہاں اس کا چہرہ پہنچتا تھا. اتنا لمبا چوڑا فرشتہ. ہمارے نبی نے پیار سے کہا جبریل اتنے لمبے کو لے کر آئے ہو تو بات کیسے ہوگی, کیا ہم یوں اوپر دیکھ کے بات کریں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ملاقات کے لیے ایک جنت کی اور سواری کا انتظام بھی کر دیا ہے, میرے محبوب میں اور آپ اس پر بیٹھ جائے, بس بیٹھے وہ فرشتے کے آمنے سامنے. میرے دوستو وہ فرشتے کی وقت نہیں ابھی, ورنہ وہ فرشتے نے ہمارے نبی سے جو بات کی ہے نا بہت عجیب عجیب باتیں, لیکن میں آپ کو صرف اتنا سناؤں کہ جب بات چیت شروع ہوئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا, وہ فرشتے سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے, وہ فرشتے سے ہمارے نبی نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے, تو فرشتے نے کیا جواب دیا, اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اس سے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا. کتنے؟ حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 years before یعنی 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا. خیر پھر ہمارے نبی اور فرشتے میں بات چیت ہوتی گئی, بات چیت ہوتی گئی, بات چیت ہوتی گئی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری عمر تو بہت لمبی عمر, اس لیے کہ حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے تمہیں پیدا کیا, تو تم اتنے لمبے زمانے سے کرتے کیا ہو؟ بھائی اتنے لمبے زمانے سے کرتے کیا ہو؟ حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے, پھر حضرت آدم کا زمانہ, اس کے بعد 1,24,000 پیغمبر کا زمانہ یا 2,24,000 پیغمبر کا زمانہ, اتنا لمبا زمانہ گزر گیا تم کرتے کیا ہو؟ وہ فرشتے نے بڑے پیار سے جواب دیا میرے محبوب مصطفیٰ میں 2 کام کر رہا ہوں. اتنے زمانے سے اب تک کتنے کام کر رہا ہوں؟ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا نمبر 1 اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. اس وقت سے لے کر اب تک کوئی لمحہ باقی نہیں رہا کہ جس میں نے میرے خدا کو نہیں پکارا, اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. بس میری زبان پر میری ڈیوٹی ہے, جب سے پیدا ہوا اور جب تک قیامت نہیں آئے گی میری ڈیوٹی ہے میری زبان پر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہوتا رہے گا. یہ اللہ نے مجھے اس وقت سے لے کر قیامت تک کا مکلف کیا. میرا پہلا کام ہے ذکر کرنا. ہمارے نبی نے کہا دوسرا کام کیا کرتے ہو؟ فرشتے نے کہا آپ کا انتظار. ارے بولو نا سبحان اللہ. کا دوسرا کام کیا کر رہا؟ آپ کا انتظار. اس دن سے آپ کی تعریف سنا تھا جب میں پیدا ہوا تھا, حضرت آدم کے 2000 سال پہلے اس وقت سے اللہ نے تمہاری تعریف کے پل باندھے ہیں. ایک تمنا تھی کب وہ موقع ملے گا کہ آپ کے چہرے کا دیدار ہوگا. آج اللہ نے آپ کو معراج نصیب کی, آپ کو معراج کا نصیبہ ملا, مجھے آپ کے چہرے کے دیکھنے کا نصیبہ مل گیا. وہ فرشتہ کیا کہتا سنو, فرشتہ کہتا آج میں نے آپ کو دیکھا اور اللہ نے جو کہا تھا ویسا ہی آپ کو میں نے پایا. اگر آپ وہ فرشتہ انسان کی شکل میں کیا کہا, وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ نے جیسے کہا ویسے ہی میں نے آپ کو پایا, اجازت دو تو آپ کی پیشانی کو چوم لوں, اجازت دو تو میں آپ کی پیشانی کو چوم لوں. ہمارے نبی نے فرمایا چوموں گے تو کیا ہوگا, کہا چوموں گا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. اور اللہ نے مجھے کہا ہے ایک بار میرے آخری پیغمبر کی پیشانی کو چوم لے, تو نے جتنے ذکر کیے ہیں سب ذکر کو اپنے دربار میں قبول کر لوں گا. اندازہ لگاؤ ہمارے نبی کی شان تو دیکھو. ہمارے نبی نے اجازت دی, فرشتے نے پیشانی کو چوما, خیر پیشانی کو چوم لیا. اب جب جانے کا وقت آیا نا, واپس الگ ہونے کا وقت آیا, اس لیے کہ ہمارے نبی کو تو اور اوپر جانا ہے. ارے بولو نا ہمارے نبی کو تو ہاں سدرت المنتہا کہاں پر جانا ہے, ساتھ میں بولو کہاں پر جانا ہے, عرش پر. کہاں پر جانا, ہاں قرآن کریم نے فرمایا آپ کو تو عرش پر جانا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. ہمارے نبی کو تو عرش پر جانا, اوپر جانا. اب جدائی ہونے لگی تو فرشتے نے کیا کہا, وہی فرشتے نے جس نے پیشانی کو چوما, کہا میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں, میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خوشخبری؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا اس سے بڑھ کر خوشخبری کیا ہوگی کہ میں اللہ کے عرش پہ جا رہا ہوں, بھائی اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہوگی کہ اللہ کے عرش پر جا رہا ہوں, میں وہ جگہ پر جا رہا ہوں جہاں پہلے کوئی گیا نہیں اور میرے بعد کوئی جائے گا نہیں. اور ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا آپ تو وہ جگہ پر جا رہا جہاں جبرائیل بھی آنے والے نہیں, جہاں جبرائیل بھی آنے والے, تو تم کیا خوشخبری سناؤ گے؟ فرشتے نے کہا میں آپ کے لیے نہیں آپ کی امت کی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں, میں آپ کو یہی بتانے کے لیے حدیث میں نے سنائی. وہ فرشتے نے کہا میں آپ کی نہیں, آپ تو ہے ہی, آپ سے بڑھ کر تو کوئی ہو نہیں سکتا اور آپ سے بڑھ کر کوئی ہوگا بھی نہیں, لیکن میں آپ کی امت کی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. تو ہمارے نبی نے بس ہمارے نبی کو امت کا نام مل گیا, بے چین ہو گیا. ارے بتاؤ میرے امت کے بارے میں کیا کیا خبر لائے, میری امت کے بارے میں کیا خبر لائے. اس لیے کہ ہمارے نبی کو امت ہی سے بڑا پیار تھا, کہا میری امت کے واسطے کیا خبر لائے. تو فرشتے نے کیا کہا, وہ لمبے چوڑے فرشتے نے کہا سامنے دیکھو, سامنے دیکھو میرے محبوب, سامنے دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سامنے دیکھا تو اتنا خوبصورت ایک بہت بڑا یوں کہو بکسا رکھا ہوا یا بہت بڑا بیگ رکھا ہوا, اتنا بڑا صندوق رکھا ہوا اور بالکل ہرے کلر اور چمکتا چمکتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبے چوڑے فرشتے نے کہا وہ دیکھو صندوق نظر آیا, وہ بڑا بکسا نظر آیا, وہ بڑا بیگ نظر آیا, وہ ہرا ہرا چمکتا چمکتا بیگ نظر آیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں نظر آیا. کہا وہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے کہا مجھے کیا معلوم کیا ہے, وہ تم تو بتا رہے ہو کہ وہ بہت بڑا صندوق ہے. وہ فرشتے نے کہا میرے پیارے نبی ایک زمانہ آئے گا آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے, اس لیے معراج میں گئے تب تو فرض نہیں ہوئے تھے. کہا ایک زمانہ آئے گا آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے. اور ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ نے فرض کر دیا. ساتھ میں پڑھو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کر دیے. وہ لمبے چوڑے فرشتے میں سبحان اللہ کو بہت پیاری بات کہی. وہ لمبے چوڑے فرشتے نے کہا میرے نبی سامنے صندوق کو دیکھو. ارے وہ اتنا لمبا چوڑا صندوق ہے جو ہرا ہرا ہے چمکتا چمکتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا اس میں کیا ہے؟ وہ لمبے چوڑے فرشتے نے کہا میرے پروردگار کی قسم, میرے پروردگار کی قسم اللہ آپ کی امت پر روزے فرض کرے گا, آپ کا جو بھی امتی روزہ رکھے گا اور اس کا روزہ اگر قبول ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام اس صندوق میں لکھ دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کا نام جس کا روزہ قبول ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر روزہ فرض ہوگا اور آپ کی امت روزہ رکھیں گے. ارے بھوکے ہوں گے پیاسے ہوں گے لیکن اگر ان کا روزہ قبول ہو جائے گا اللہ تعالیٰ وہ روزے دار کا نام وہ صندوق میں رکھیں گے. ہمارے نبی اتنے خوش ہو گئے کہا میرے امتی کا نام اس صندوق میں آئے گا. فرشتے نے کہا آگے سنو آپ کے جس امتی کا نام اس صندوق میں آ جائے گا اللہ بغیر حساب کتاب کے اسے جنت تک پہنچا دے گا. میرے دوستو یہ ہماری امت ہے, کتنی پیاری امت ہے میرے دوستو, کہ روزہ تو بعد میں رکھا صندوق بہت پہلے تیار ہو گیا. اب دعا کرو کہ میرا اور آپ کا نام وہاں پر جائے اس لیے کہ چلا گیا, سنو سنو, جس کا نام وہ صندوق میں پہنچ گیا, ہمارے نبی کیا فرماتے سننا, جس کا نام وہ صندوق میں پہنچ گیا, حضرت جبرائیل نے بھی فرمایا, وہ لمبے چوڑے فرشتے نے بھی فرمایا, ہمارے نبی نے بھی فرمایا کہ میرا امتی روزہ رکھے گا, اس کا نام وہ صندوق میں پہنچے گا, یدخلون الجنہ بغیر حساب ولا کتاب, میرا امتی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. میرے دوستوں, یہ سب باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, سوال وہی علاقے کرتا ہوں, امتی ہیں ہم. ایک اور بات بتاؤں, بولو بولو بولو بات بولو بولو. حضرت فاطمہ ساتھ میں کہو, کون فاطمہ, اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی, ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, بولو شادی نہیں, حضرت علی کے ساتھ نکاح نہیں ہوئے ہیں, اس وقت کی بات کر رہا ہوں. فاطمہ گھر میں فجر کی نماز پڑھ رہی ہے, ارے بولو حضرت فاطمہ گھر میں فجر کی نماز پڑھ رہی ہے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, دیکھا کہ حضرت فاطمہ مصلی پر رو رہی ہے, جوانی ہے, ارے جوانی ہے نا, اس کا ابھی نکاح نہیں ہوئے, حضرت فاطمہ نے جوانی میں قدم رکھا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, اپنی بیٹی کو مصلی پہ دیکھا, ہمارے نبی نے پیچھے سے یوں کندھے پہ ہاتھ رکھا, حضرت فاطمہ تو مصلی پر تھی, ہمارے نبی نے پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بشرا لکی یا فاطمہ, اے فاطمہ خوش ہو جا, اے فاطمہ خوش ہو جا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نماز سے فارغ ہوئی, دیکھا ابا جان کس بات کی خوشی, ارے ابا جان خوشی کس بات کی, کہا آسمان پر تیرے نکاح طے ہو گئے, ارے بولو نا آسمان پر تیرے نکاح. ظاہری بات ہے فاطمہ جیسی لڑکی ہو, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابا ہو تو شرم تو آئے گی کہ نہیں آئے گی. حضرت فاطمہ نے شرم سے گردن چکا دی, شرم سے گردن چکا, کوئی جواب, ارے کوئی بھی حیا والی لڑکی اپنے ابا کو جواب تو نہیں دے گی, بس گردن چکا دی. اللہ کے رسول نے کہا ارے فاطمہ نکاح ہو گئے, تیرے نکاح آسمان پر ہو گئے, طے ہو گئے. ارے فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور حیا والی لڑکی آنکھوں سے آنسو. تو ہمارے نبی نے کہا ارے فاطمہ کم از کم یہ تو پوچھ کے کس کے نکاح ہوئے, ارے یہ تو پوچھ کے کس مرد کے ساتھ تمہارے نکاح ہوئے, یہ تو کم سے کم پوچھ. حضرت فاطمہ نے بڑے پیار سے اپنے ابا کو دیکھا, کہا جب آسمان پر نکاح ہو گئے تو زمین والے کو طے کرنے کا حق ہی کیا ہوتا ہے, جب اللہ نے طے کر دیا اب تو جو طے کر دیا وہ ہے, اب میں کیوں کہوں کہ ان کس سے میرے نکاح ہوئے, اوپر والا طے کرے تو زمین والے کو تو کوئی حق ہی نہیں ہوتا. بس ہمارے نبی نے فاطمہ کو گلے لگایا, کہا میری بیٹی فاطمہ تو بہت پیاری ہے, اور کہا بیٹی خوش ہو جا, آسمان پر تیرا نکاح علی کے ساتھ طے ہو چکا ہے, نام مل گیا علی کے ساتھ طے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا, فاطمہ کے ساتھ بیٹھ گئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, بھائی بیٹی اور ابا, فاطمہ اور محمد الرسول اللہ کا بیٹھے بیٹھے کیا کہا, بہت پیاری بات ہے میرے دوستو, دل کو ہلا دے گئے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, فاطمہ نکاح تو دیکھتے ہو گیا, آسمان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کا نام دے دیا, علی کے ساتھ تیرے نکاح ہوں گے. لیکن ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے, کیا کہا معلوم, علی بہت غریب ہے. کیا کہا فاطمہ, علی بہت غریب ہے, علی کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہوتی, علی کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہوتی, لیکن آسمان پہ نکاح میں انہی کا نام آیا, اسے نکاح تو علی کے ساتھ ہی ہونے. حضرت فاطمہ نے کہا میں تو راضی ہوں, اس لیے کہ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا مجھے بولنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے, میں راضی ہوں. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, علی کے پاس تو مہر دینے کا پیسہ بھی نہیں ہے. بولو بولو حضرت علی کے پاس تو مہر دینے کا, مہر کتنا آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھو تو مہر زیادہ سے زیادہ 500 روپیہ ہوگا. یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس زمانے میں اتنا بھی نہیں تھا کہ مہر کو چکا سکے, کہا علی کے پاس مہر دینے کا پیسہ نہیں ہے. تو فاطمہ فکر مت کرنا, میں علی کو دے دوں گا, علی تمہیں پہنچا دے گا. اللہ کے رسول نے کیا کہا, مہر تو ملے گی لیکن کیسے ملے گی, میں کن کو دے دوں گا, علی کو دے دوں گا, علی تمہیں دے دیں گے. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے فاطمہ میں 10 درہم مہر دوں گا. کتنی؟ اس لیے کہ 10 درہم سے کم تو مہر ہوتی نہیں. لا مہر اقل من عشرت دراہم, حدیث پاک میں لکھا کم سے کم مہر کتنی ہونی چاہیے, 10 درہم. وہ ہمارے ہندوستان میں 400-500 روپے ہوتے ہیں 10 درہم کے. تو کہا اتنی مہر تمہیں میں علی کو دے دوں گا. میں کن کو دوں گا؟ علی کو دوں گا, اور علی تم کو میں دے. حضرت فاطمہ بیٹھی ہے, کیا فرمایا معلوم, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, لا ارضا بہذا, مجھے منظور نہیں ہے, بہت تھوڑی مہر ہے مجھے منظور. اب ہمارے نبی نے جب یہ سنا حضرت فاطمہ کی زبان سے کہ 10 درہم مہر مجھے منظور نہیں, تو ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا, ہاں فاطمہ 10 درہم نہیں 20 درہم. کتنے؟ 20 درہم میں تمہیں مہر دے دوں گا. حضرت فاطمہ نے کہا مجھے منظور نہیں ابا, ابا مجھے منظور نہیں 20 درہم. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تھوڑا سا رنگ بدلا رہے, کوئی بھی ہو, یہاں محمد الرسول اللہ ہے اور نبی کے گھر میں پیسے کی بات, نبی کے گھر میں درہم کی بات. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا چہرے کا رنگ بدلا لیکن ناراض نہیں ہوئے. ہمارے نبی نے بڑے پیار سے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا, کہا بیٹی فاطمہ میں نے 10 درہم کہا تجھے منظور نہیں, میں نے 20 کہا تجھے منظور نہیں, 50 درہم میں تجھے مہر دے دوں گا. کتنا دے دوں گا؟ حضرت فاطمہ نے کہا مجھے منظور نہیں, مجھے منظور نہیں. اب ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ اور تھوڑا بدلا. ہمارے نبی نے کہا فاطمہ میں نے تیرے بارے میں نہیں سوچا کہ تو اپنے ابا سے پیسہ مانگے گی, تو اپنے ابا سے پیسہ مانگی, میں نے 10 کہا 20 کہا 50 کہا. ہمارے نبی کے اب آنکھوں میں آنسو آئے, چہرے کا رنگ بدلا, کہا فاطمہ 100 درہم مہر میں نے تیرا کر دیا. 10 سے شروع کیا, کہاں پر پہنچے؟ حضرت فاطمہ نے کہا ابا مجھے منظور نہیں ہے, مجھے منظور. اب سننا, اب ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا. ہمارے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ میں نے تیرے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا, لیکن فاطمہ جب مہر دینا ہی ہے, اس وقت میرے پاس جتنا ہے, ہمارے نبی نے فرمایا اس وقت میرے پاس جتنا ہے وہ سب کا سب میں نے مہر بنا کر تجھے عطا کر دیا, اور اس کا نام ہم نے مہر فاطمی رکھ دیا. ہم نے اس کا نام مہر فاطمی, جتنا میرے پاس ہے اس وقت, جو کچھ میرے پاس ہے, یہ گھر ہے, یہ چادر ہے, یہ کپڑا ہے, یہ برتن ہے, سب میں نے تجھے مہر کے طور پر دے دیا, اور ہم نے اس کا نام مہر فاطمی رکھا. حضرت فاطمہ نے فرمایا مجھے یہ بھی منظور نہیں, مجھے یہ بھی منظور. بس جب یہ کہا مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے, تو ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا. کہا فاطمہ میں جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, اور بیٹی فاطمہ میں نے کبھی تمہارے بارے میں یہ نہیں سوچا تھا کہ تم مجھ سے اتنا پیسہ مانگو گی. ارے 10 درہم, پھر 20 درہم, پھر 50, پھر 100. ارے تیرے ابا کے پاس جتنا تھا سب کا سب میں علی کو دے دوں گا, علی تمہیں مہر بنا کے دے گا, اور آج سے اس کا نام مہر فاطمی ہوگا. ارے فاطمہ نے کہا مجھے نہیں منظور. بس ہمارے نبی وہاں سے اٹھے, بولو بولو ہمارے نبی وہاں سے اٹھے, کس انداز میں اٹھے ہوں گے. حضرت فاطمہ رو رہی ہے, ایسے رو رہی ہے, حدیث پاک میں لکھا پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا ہے, اور اللہ کے رسول غصے میں, غضب میں. اللہ کے رسول, جیسے اللہ کے رسول اٹھ کے 2 قدم آگے گئے, جبرائیل آ گئے. کہو سبحان اللہ, جبرائیل آیا, اور جبرائیل نے آ کر کہا میرے محبوب اتنا غصہ, کس بات کا غصہ؟ اللہ کے رسول پاک نے کہا جبرائیل میں غصہ نہ کروں تو کیا کروں, یہ میری بیٹی ہے, اشارہ کیا یہ میری بیٹی ہے فاطمہ, یہ نبی کی بیٹی ہے, آخری نبی کی بیٹی ہے فاطمہ, اللہ نے اسے خاتون جنت بنایا ہے. یہ مہر کا معاملہ آیا, 10 نہیں 20 نہیں 50 نہیں 100 نہیں. ارے جبرائیل جتنا تھا سب دے دیا, پھر بھی کہتی مجھے منظور نہیں. حضرت جبرائیل نے کتنے پیار سے کہا جاؤ غصے نہ ہو, فاطمہ کو کہہ دو اللہ نے ابھی یہ فیصلہ دیا, کوئی مہر لینا نہیں ہے, کوئی مہر لینا نہیں ہے, اللہ نے مہر کے بدلے 8 جنتیں ان کو عطا کر دی ہیں, کوئی مہر لینا نہیں ہے. حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی جا کر فاطمہ کو کہہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا, یہ چھوڑ دو, یہ 10, یہ 20, یہ 50, یہ 100, یہ سارا مہر فاطمی چھوڑ دو, کچھ نہیں لینا, اللہ نے اس کے بدلے میں 8 جنتوں کا فیصلہ کر لیا. بس ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بتاؤ نا, ابھی غصے سے ابھی تو اتنے خوش ہو گئے, اور ہمارے نبی بڑے خوش ہو کر کہا بشرا لکی یا فاطمہ, اے فاطمہ, اے میری جان جگر, اے میری لگتے جگر, اے اے میری بیٹی, اللہ نے تیرے لیے مہر طے کر دیا, مہر طے کر دیا. حضرت فاطمہ تو رو رہی تھی, چہرے کو اٹھایا, اللہ نے کیا طے کیا؟ کہا اللہ نے کہا کچھ مہر مت لے, اللہ نے اسی وقت 8 جنتوں کا فیصلہ تیرے واسطے کر لیا. حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کو کہوں مجھے منظور نہیں ہے. حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کو کہو مجھے یہ مہر منظور نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ ہمارے نبی کے چہرے کا اس وقت کیا حال ہوا ہوگا. بس ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا, رنگ بدلا. ابھی کچھ کہتے ہمارے نبی کچھ کہتے, اس سے پہلے حضرت فاطمہ نے ہمارے نبی کے کپڑے کو پکڑا. میرے دوستو ہم روزے سے ہیں, وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی, بیٹی نے اپنے ابا کے کپڑے کو پکڑا اور کہا ابا کب تک آپ اور اللہ مجھ سے ایسا سوال کرتے رہو گے, کب تک آپ, آپ نے پہلے 10, پھر 20, پھر 50, پھر 100, پھر سارا گھر, ہاں, اور اللہ بھی کہہ رہا ہے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 8 جنت اللہ. میرے نبی آپ اللہ سے پوچھو کب تک میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا, آپ بھی سوال کرتے رہو گے, اللہ بھی سوال کرتا رہے گا, اللہ وہ کیوں نہیں دیتا؟ حضرت فاطمہ نے کہا میرے نبی اللہ کو پوچھو اللہ وہ کیوں نہیں دیتا جو کتنے زمانے سے پہلے میں نے اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ مجھے یہ مہر دینا, وہ مہر اللہ کیوں نہیں دیتا, اللہ وہ مہر کیوں نہیں دیتا؟ آپ بھی نہیں دیتے, آپ بھی کبھی 10 درہم, کبھی 20 درہم, کبھی 50 درہم, کبھی 100 درہم, کبھی مہر فاطمی. اللہ تعالیٰ بھی کہتا کہ 8 جنتیں, آخر اللہ وہ مہر مجھے کیوں نہیں دیتا جو اس کی بندی نے کئی راتوں پہلے مانگا, ہر رات میں مانگتی ہوں, اللہ وہ مہر مجھے کیوں نہیں دیتا؟ اب ہمارے نبی خاموش ہو گئے. حضرت جبرائیل چلے گئے. بولو حضرت جبرائیل چلے گئے. تھوڑی دیر میں حضرت جبرائیل آئے, تھوڑی دیر میں حضرت جبرائیل آئے. کہا فاطمہ کو کہہ دو اللہ نے وہ مہر کا فیصلہ کر لیا جو فاطمہ نے مانگا تھا. کہہ دو فاطمہ کو کہہ دو اللہ نے وہ مہر کا فیصلہ کر لیا جو فاطمہ نے مانگا تھا. ہمارے نبی نے کہا جبرائیل بتاؤ تو صحیح وہ مہر کون سی, وہ بتاؤ مجھے تو پتا تو چلے کہ وہ مہر کون سی. حضرت جبرائیل نے فرمایا, سنا حضرت جبرائیل کے جملے ہمارے تو دل کو میرے دوستوں ایسے عجیب لگتے ہیں. حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کی بیٹی فاطمہ وہیں بیٹھی ہے. کہا یہ آپ کی بیٹی ہے نا فاطمہ, آپ سے بہت محبت کرتی ہے. کوئی بیٹی نے اپنے باپ سے وہ محبت نہیں کی ہوگی جو فاطمہ نے آپ سے محبت کی ہے. حضرت جبرائیل نے کہا بیٹی اب آپ سے بہت محبت کرتی, لیکن آپ کی بیٹی تو کچھ عجب محبت. ہمارے نبی نے کہا مجھ سے محبت, ارے کیسی محبت, یہ تو مہر ماننے کو تیار نہیں. حضرت جبرائیل نے کہا یہی تو سمجھانے آیا, اس نے آپ کا رونا دیکھا ہے. یہ آپ کی بیٹی ہے نا, یہ دیکھتی ہے رات کو آپ تہجد میں بہت روتے ہیں. یہ بیٹی ہے نا بیٹی, یہ دیکھتی ہے آپ بستر پہ تڑپتے رہتے ہو اور آپ کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی میرا امتی میرا امتی اللہ میرا امتی اللہ میرا امتی. یہ آپ کی بیٹی نے آپ کا رونا دیکھ کر اللہ سے یہ مانگا, اللہ سے یہ مانگا کہ اللہ جب بھی میرے نکاح ہو مجھے مہر مت دینا, میرا مہر یہ ہوگا کہ میرے نبی میرے ابا یہ امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دینا. کہا میرا مہر یہی ہوگا. حضرت فاطمہ نے کہا میرا اور کچھ بھی مہر نہیں ہوگا. حضرت فاطمہ نے دل میں یہ سوچا کہ میں نے میرے ابا کو روتے ہوئے دیکھا, میں نے میرے ابا کو تڑپتے ہوئے دیکھا, میں نے میرے ابا کو امتی امتی کہتے ہوئے دیکھا, میرے ابا کو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے دیکھا. ارے میرے ابا نماز پڑھتے تھے لوگ اوجڑی لا کر میرے ابا کے گردن پہ رکھتے تھے, میرے ابا نماز پڑھتے تھے لوگ نہ جانے میرے ابا کو کتنا تکلیف دیتے تھے, لیکن میرے ابا کو ایک ہی طرف کی امتی. میں نے طے کر لیا, فاطمہ فرماتی میں نے طے کر لیا, کئی راتوں سے اللہ سے مانگا اللہ جب بھی میرا نکاح ہو میرے مہر میں مجھے جنت نہیں, میرے نہر میں میرے مہر میں میرے ابا کے امتیوں کو اللہ تو جہنم سے آزاد کر دینا. حضرت جبرائیل نے یہ کہا اور ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالا. کہو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے چمڑے کا ٹکڑا نکالا ہمارے نبی کو دیا. میرے دوستو ہمارے نبی نے وہ چمڑے کا ٹکڑا, یہ آیا کس کی طرف سے تھا, وہ کیسا خوشبو والا ٹکڑا ہوگا, کیسا چمکتا دمکتا ٹکڑا ہوگا. حضرت جبرائیل نے چمڑے کا ٹکڑا دیا, کہا یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو پہنچا دیں, مہر پورا ہو گیا. مہر پورا. ہمارے نبی نے جب وہ چمڑے کا ٹکڑا لیا, میرے دوستو آج رمضان ہے, اس گھڑی کا واسطہ دے کر اللہ سے سوال کرو کہ جب ہمارے نبی نے وہ چمڑے کا ٹکڑا لیا ہمارے نبی کا ہاتھ کانپنے لگا, ہاتھ کانپنے لگا. اس میں کیا لکھا تھا, وہ چمڑے کے ٹکڑے میں کیا لکھا تھا, لکھا تھا ہذا صداق فاطمہ ان آتک امتک من النار, یہ فاطمہ کا مہر ہے اور ہم نے آپ کی امت کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. یہ فاطمہ کا مہر ہے ان آتک امتک من النار, ہم نے آپ کی امت کو جہنم سے آزاد کر دیا. میرے دوستوں ہمارے نبی نے وہ چمڑے کا ٹکڑا لیا, جب حضرت فاطمہ کے پاس گئی, حضرت فاطمہ کے پاس گئے, ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ فاطمہ کے سر پہ رکھا اور کیا کہا, میں نے تجھ پر وہ احسان نہیں کیا جتنا بڑا احسان آج تو نے مجھ پر کر دیا. ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ میں نے تجھ پر وہ احسان نہیں کیا جتنا بڑا احسان تو نے مجھ پر کیا. لے فاطمہ یہ پڑھ لے, اللہ تعالیٰ نے مہر دے دی. حضرت فاطمہ نے وہ چمڑے کے ٹکڑے کو سینے سے لگایا اور کیا کہا, حضرت فاطمہ نے کہا مجھے معلوم تھا اللہ تو مجھے مہر دے گا, اللہ مجھے معلوم تھا مجھے مہر دے گا, لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ تو آسمان سے کہے گا میرے نبی مجھے بتائیں گے, مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آسمان سے باقاعدہ تو سرٹیفکیٹ اتار دے گا. اور حضرت فاطمہ نے کیا کہا, حضرت فاطمہ نے کیا کہا, میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی یہ مہر مجھے مل گیا, میرے نکاح ہوں گے. حضرت فاطمہ کے جب نکاح ہو گئے, سنو جب نکاح ہو گئے حضرت علی کے ساتھ نکاح ہو گئے, اور جب حضرت فاطمہ کی آخری گھڑی آئی تو حضرت علی سے کہا تھا وہ چمڑے کا ٹکڑا لاؤ جو میرا مہر ہے. جب وہ چمڑے کا ٹکڑا حضرت فاطمہ کی آخری گھڑی میں آیا, حضرت فاطمہ نے پھر سینے سے لگایا اور علی سے کہا جب مجھے قبر میں رکھنا تو یہ چمڑے کا ٹکڑا بھی قبر میں رکھ دینا. کیوں, اس لیے کہ قیامت میں اگر اللہ ذرا بھی ناراض ہوگا چمڑے کا ٹکڑا لے کر اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. چمڑے کا ٹکڑا لے کر اللہ اگر ذرا بھی ناراض ہوگا میں چمڑے کا ٹکڑا لے کر کھڑی ہو جاؤں گی. اللہ میری مہر ہے اور تیرا وعدہ کبھی بدلتا نہیں ہے. میرے ابا کی امت کو جہنم سے آزادی کا وعدہ ہو چکا ہے. لیکن میرے دوستوں اس سب سننے کے بعد فیصلہ یہ کرو, ارے میرے پیارو یہ امت اتنی پیاری ہے کہ اس کا لبیک اللہم لبیک بہت پیارا ہے. یہ امت اتنی پیاری ہے کہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا نام ہرے صندوق میں جاتا ہے. یہ امت اتنی پیاری ہے کہ فاطمہ کے مہر میں امت کو جہنم سے آزاد کیا. پھر میرے پیارو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, رمضان کا مہینہ امتی ہم ہے, امتی ہم ہے میرے دوستو. کیا ملا ہم کو نبی کو ستا کے کیا ملا؟ میرے دوستو ہمارے نبی کی بیٹی ہمارے واسطے روئی. ارے ہم لوگ شادی میں کتنی دھوم مناتے ہیں, مناتے نہیں مناتے. ارے شادی میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو قرضہ لے کے دھوم مچاتا ہے. ہاں ہماری یہاں ویڈیو شوٹنگ ہوتی ہے, فوٹوگرافر ہوتا. ارے جیسے میرے دوستو اگر ہم کو جوانی آتی ہے, کیا حضرت فاطمہ کو شادی کی خوشی نہیں ہوگی؟ ارے حضرت فاطمہ چاہتی تو کیا نہیں مانگ سکتی تھی؟ ارے حضرت فاطمہ کو جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ فاطمہ اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, آٹھوں جنتوں کو ہم نے تیرے قدم میں رکھا, وہ فاطمہ نے کہا مجھے جنت نہیں چاہیے, مجھے شادی کی خوشی نہیں چاہیے, مجھے چاہیے تو میرے نبی کے امتی جہنم سے آزاد چاہیے. ہم کو وہی نبی نہیں پسند آیا, وہی فاطمہ ہم کو نہیں پسند آ رہے, ہم امتی ہے. ارے میرے پیاروں ہم امتی ہے. اب یہ سوال کہ میں امتی ہوں یا نہیں ہوں, میں نبی کا امتی ہوں یا نہیں, میں کیسے جواب دوں آپ کو؟ اس طرح جس کو بھی کہو کہے گا میں امت میں ہوں, میں امت میں ہوں, میں امت میں ہوں. ارے میرے دوستو کہنے سے کوئی امتی بنتا؟ پیرانے پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب یہ سوال آیا, سننا سننا سوال آیا, امتی کون, امتی کون؟ پیرانے پیر نے کیا فرمایا؟ او اللہ کے ولی تھے, کیا فرمایا؟ میں نہیں جواب دوں گا. امتی کون؟ میں جواب نہیں دوں گا. پوچھنے والے نے کہا آپ سے نہ پوچھے تو کس سے پوچھے, آپ اس وقت سب سے بڑے عالم ہیں, آپ یہ بتاؤ کہ امتی کون؟ پیرانے پیر نے چیخ ماری اور کہا یہ جواب میں نہیں دوں گا. آج رات کو خواب میں نبی سے مشورہ کر کے صبح میں جواب دوں گا. وہ غوث پاک تھے, رات کو سوتے تھے. کہا جاتا غوث پاک کے سونے میں دیر ہوتی تھی مگر نبی کے خواب میں آنے میں دیر نہیں ہوا کرتی تھی. غوث پاک رات کو سوئے, خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ڈائریکٹ اللہ کے رسول کو پوچھ لیا آپ کا امتی کون, آپ کا امتی کون؟ اس لیے کہ جو آپ کا امتی ہوگا اس کا ایک مرتبہ کا لبیک حضرت موسیٰ کی قوم کی نیکیوں سے آگے بڑھ جائے گا. جو آپ کا امتی ہوگا وہ روزہ رکھے گا, اس کا روزہ ہری پیٹی میں پہنچے گا اور وہاں سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. آپ کا امتی ہوگا حضرت فاطمہ قیامت میں چمڑے کا ٹکڑا لے کر آ جائے گی. آپ کا امتی ہوگا تو جہنم سے آزاد ہو جائے گا. لیکن اللہ کے رسول غوث پاک خواب میں پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ تو بتاؤ کہ آپ کا امتی کون؟ ہمارے نبی نے جواب دیا, غوث پاک نے فجر کی نماز پڑھائی, فجر کی نماز کے بعد کہا لوگوں سنو میرے نبی نے مجھے بتا دیا, میرے نبی نے مجھے بتا دیا امتی کون. امتی وہ ہے من یطابق سیرت الرسول وصورته, کہا امتی وہ ہے جو میرے نبی کی سیرت اور صورت دونوں کو اپنا لے لے, میرے نبی کی سیرت اور میرے نبی کی صورت. کہا دیکھو رمضان میں بھی بغیر داڑھی کے بیٹھے, دیکھو کتنے بے شرمی کی تو دیکھو آخری حد نکل گئی. کہاں ہے داڑھی, کہاں ہے, دیکھو کہاں ہے میرے پیاروں داڑھی نہیں بھائی. ایک بالکل بالکل صاف اور چوکھی بات ہے, داڑھی نہیں امتی نہیں, امتی نہیں. یہ جو ثواب بات بتائیں پیرانے پیر نے جو جملہ کہا وہ تمہیں کہنے بھی ڈر رہا ہوں, بولو تو اجازت دو تو بولوں. ہمارے نبی نے جو خواب میں پیرانے پیر کو کہا نا, جو میرے صورت اور سیرت کی اتباع کرے گا میرا امتی ہوگا. پیرانے پیر کہتے ہیں میں نے نبی کے قدموں کو خواب میں پکڑا اور کہا جو نہیں کرے گا, ہمارے نبی نے کہا قیامت میں میں اسے نہیں پہچانوں گا, وہ مجھے نہیں پہچانے گا. بہت مشکل ہے میرے دوستو, بہت مشکل ہے. ہمارے نبی نے کس انداز میں کہا ہوگا پیرانے پیر کو, اور پیرانے پیر نے فجر کی نماز کے بعد کیسے چیخ مار کے کہا ہوگا کہ جو میرے نبی کے طریقے پر نہیں آئے گا قیامت میں وہ اسے نہیں پہچانیں گے. تم نبی کو نہ پہچانو, نبی ہمیں نہ پہچانے, اس سے پڑھ کر میرے دوستو نحوست کیا ہوگی؟ کچھ تو سمجھو میرے پیارو. یہ رمضان ختم ہو جائے گا, رمضان ختم ہو جائے گا میرے دوستو. کون سا روزہ ہو گیا بولو نا, آج کون سا روزہ؟ 28, کل 29, پھر معلوم نہیں چاند کا کیا معاملہ آتا ہے. اس کا مطلب ہے اگر دیکھنے جاؤ تو, فائنل دیکھنے جاؤ تو کل کا ہی روزہ ہے. ہاں کل چاند ہوگا, عید ہوگی, پھر میرے دوستو وہی آوارگی پھر شروع ہو جائے گی, وہی غیبت, وہی گانا سننا, وہی موبائل پہ میوزک, وہی چھیڑنا, کیا ہوگا میرے دوستو؟ وہی زندگی واپس. یہ رمضان کا مہینہ ہے میرے دوستو, آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے سوچو. شریعت کا کوئی بھی قانون توڑنا جائز نہیں, بولو بولو, شریعت کا کوئی بھی قانون توڑنا جائز نہیں. میں تو چاہ رہا تھا ختم خاجگان بھی ہوتا, اس کے بعد دعا ہوتی انشاءاللہ, لیکن چلو ایک بات بتا دوں. جس وقت ہمارے آقا, سننا بہت قیمتی بات ہے, جس وقت ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, ساتھ میں کہو جس وقت ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, عجیب و غریب معاملہ ہوا, وصال ہو گیا بھائی ہمارے نبی کا وصال, اور خلیفہ کون بن گئے؟ حضرت ابو بکر. سننا ایک عجیب معاملہ پیش آیا, حضرت عمر آئے, حضرت عمر آئے اور آ کر کیا کہا؟ حضرت ابو بکر سے کہا. حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر ایک کچھ لوگ ہیں وہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں. کہا کہ ایک بستی ہے, بستی ہے, پوری بستی ہے, وہ بستی والوں کے پاس سے میں ابھی آ رہا ہوں. حضرت عمر نے کہا وہ بستی والوں کے پاس سے میں ابھی آ رہا ہوں. وہ بستی والے کلمہ پڑھتے ہیں, وہ قبلے کی طرف نماز بھی پڑھتے ہیں, وہ روزہ بھی رکھنے والے ہیں, اور وہ حج بھی کرنے والے ہیں, اور وہ کلمہ بھی بہت پکا پڑھتے ہیں. بس انہوں نے مجھے اتنا کہا ہم زکات نہیں دیں گے. حضرت عمر دوڑتے دوڑتے آئے اور حضرت ابو بکر کو کیا کہا؟ حضرت ابو بکر ان کو اپنے اندر لے لو, اپنے گروپ میں لے لو, وہ جو ہے نا ان کو اپنے گروپ میں لے لو, اس لیے کہ وہ تو کلمہ بھی پڑھتے اور بہت اچھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے, اور وہ کعبے کی طرف رک کر کے نماز بھی پڑھتے, اور وہ روزہ بھی رکھتے, اور وہ حج بھی کرتے, اور وہ تو کہتے کہ شریعت کا ہر قانون ہم مانیں گے, صرف ہم زکات نہیں دیں گے. کیا نہیں دیں گے؟ حضرت ابو بکر کے چہرے کا رنگ بدلا. حضرت ابو بکر کے چہرے کا رنگ بدلا, کیا فرمایا؟ فرمایا عمر, عمر میں ان کے ساتھ لڑوں گا, اور اتنا لڑوں گا یا تو میں شہید ہو جاؤں گا یا وہ مر جائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر عجیب معاملہ, عجیب معاملہ, وہ کلمہ پڑھے, وہ نماز پڑھے, وہ روزہ رکھے, وہ حج کرے, وہ ساری شریعت کو مانے, اب لے دے کے ایک زکات نہیں دیتے نا, باقی سب تو کرتے ایک زکات نہیں دیتے. اس میں ابو بکر آپ اتنے ناراض ہو گئے؟ حضرت عمر جی نے جب یہ کہا تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور حضرت عمر کہتے میں نے زندگی میں کبھی ابو بکر کا وہ غصہ نہیں دیکھا. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور حضرت عمر کو کیا کہا؟ یوں حضرت عمر کو پکڑا, یوں حضرت عمر کو پکڑا اور کہا عمر جب وارن فی جاہلیہ وارن فی الاسلام, ارے زمانے جاہلیت میں بہت بڑے بن کے گھومتے تھے, آج شریعت کا معاملہ آ گیا تو اتنے نرم ہو گئے؟ سمجھا؟ یعنی زمانے چاہیے تو تم بہت بڑے بن کے گھومتے تھے, یہ کر ڈالوں گا, وہ کر ڈالوں گا, اس کو مار ڈالوں گا, آج شریعت کا معاملہ آیا اتنے نرم ہو گئے؟ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو یوں پکڑا اور کھینچ کر کہا کہ عمر سنو, وہ زکات تو کیا, وہ زکات تو کیا, وہ زکات میں جو پہلے میرے نبی کو جانور دیتے تھے میں وہ جانور بھی لوں گا اور جانور کے ساتھ رسی بھی لوں گا, اگر وہ رسی بھی نہیں دیں گے تو ابو بکر جا کے ان کے ساتھ جہاد کرے گا. یہ کس نے کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر تک بیٹھے, پھر حضرت عمر نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم ابو بکر تم جیت گئے میں ہار گیا, اللہ کی قسم تم جیت گئے میں ہار گیا. حضرت ابو بکر نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم کہ میں جیت گیا تم ہار گئے؟ کہا تھوڑی دیر آنکھ بند ہوئی, نبی میرے سامنے آ گئے اور نبی نے کہا جو ابو بکر کہتا ہے وہی ہماری بھی مرضی ہوا کرتی ہے, اور شریعت کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں, یعنی کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ میں یہ کروں گا اور یہ نہیں کروں گا. بس بھائی بات سمجھ میں آ رہی جو میں کہہ رہا ہوں؟ جب یہ ہے شریعت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے بھائی, جب حضرت ابو بکر نے کمپرومائز نہیں کی, ارے حضرت ابو بکر کی بات تو میرے دوستو ایک طرف, ہمارے نبی نے شریعت میں کمپرومائز کی؟ ارے بولو نا, ہمارے نبی نے شریعت میں کمپرومائز کی؟ ہمارے نبی کبھی شریعت میں آگے پیچھے ہوئے؟ ارے بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت نے چوری کی, صحابہ آگے پیچھے ہونے لگے, ہاتھ کاٹے نہیں کاٹے, ہاتھ کاٹے نہیں کاٹے, اس لیے کہ چوری ہوئی ہے, ہاتھ کا کاٹنا ہے, کاٹے کہ نہ کاٹے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ آیا, فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. ہمارے نبی نے کہا تم کیا منع کرتے ہو, میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں ہاتھ کو کاٹ دوں گا. تو جب شریعت میں کوئی کمپرومائز نہیں تو ہمارے اولپڑ میں کیسے کمپرومائز آئے؟ بولو بولو نا, آپ کو یہ کمپرومائز کیسے ملی کہ داڑھی نہیں رکھنا؟ نہیں نہیں, من میں نہیں آتا نہیں رکھنا. یہ پرمیشن کس نے دی میرے دوستوں؟ جو پرمیشن اللہ نبی کو نہ دے وے, جو پرمیشن نبی ابو بکر کو نہ دے وے, جو پرمیشن ابو بکر عمر کو نہ دے وے, ہم جیسے معمولی ایمان والوں کو پرمیشن کس نے دے دی کہ میرے من میں آیا تو داڑھی نہیں رکھا, میرے جی میں نہیں آیا تو 15 دن سے فجر کی نماز نہیں پڑھا, میرے جی میں نہیں آیا تو 2 دن تراویح پڑھا پھر تراویح نہیں پڑھا, اب 27 کی تراویح میں آ گیا, قرآن ختم تھا تب میں پہنچ گیا. یہ سب ہم کو کون پرمیشن دیتا ہے؟ یہ ہماری پٹلون, یہ دیکھو بیٹھے روزے دار بیٹھے, کتنوں کی پٹلون ٹکنوں کے نیچے, یہ پرمیشن کس نے دی میرے دوستو؟ ہمارے گھر میں یہ بڑے بڑے ٹی وی کے اسکرین لگے ہوئے, کس نے پرمیشن دی ہم کو؟ بولو نا میرے پیاروں, بولو نا. جو کام اللہ نبی نہ کر سکے, جو کام ابو بکر نہ کر سکے, جو عمر نہ کر سکے, کہ شریعت میں کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے, ہم کیسے کر رہے ہیں میرے دوستو؟ کون کون کون, یہ نبی کی صورت ہے میرے دوستو؟ یہ ہمارے کپڑے نبی کی سیرت ہے؟ یہ کیسا امتی ہے میرے دوستو سوائے دھوکا, شیطان کا دھوکا, نفس کا دھوکا. تو اچھا ہے کہ ابھی شیطان جہنم میں بندے ہے نا, جہنم میں بند, آپ نے فضائل عمل میں پڑھا نا سفیدت الشیاطین، جیسے رمضان کا چاند آتا اللہ سارے شیطان کے ہاتھ پاؤں میں بیڑی ڈالتا اور سب کو اللہ کہاں پھینک دیتا. لیکن رم کل عید کا چاند آئے گا وہ بولو بولو وہ سب سے پہلے ہمارے اولپاڑ والوں کے گلے لگے گا، لگے گا گلے لگے گا، اے ایسی چھوٹی چھوٹی داڑھی کیسے آ گئی تیرے سر تیرے چہرے پہ، کہنا میرا بھائی کہاں چلا گیا تھا، تو کہاں تھا، ارے تو روز فجر کی نماز پڑھا روز. وہ شیطان کے گلے لگے گا، نہیں ہم تو جیسے پہلے کتے کی دم ٹیڑھی تھی وہ واپس ٹیڑھی ہونے والی ہے. صحیح میرے دوست، اب برا نہیں مانو، یہ ہو رہا ہے ہر رمضان میں یہ ہو رہا ہے. ارے بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، پوچھو نا ہمارے بھائیوں کو پوچھو پوچھو پوچھو. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اولپاڑ میں یہ دو بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، اللہ ان دو بچوں کے صدقے پورے اولپاڑ کیا پوری دنیا کی مغفرت فرماوے، اللہ مغفرت فرماوے. ورنہ پوچھو ہمارے اولپاڑ کے جوانوں ذرا ایمان سے بتاؤ یہ رمضان کے مہینے میں کتنا قرآن پڑھا، کس کے پاس قرآن ختم ہوا؟ جوان سے پوچھا، بڑے بوڑھوں سے اعتکاف والوں سے نہیں پوچھتا، جوانوں سے پوچھتا ہوں کس کے پاس قرآن ختم ہوئے، ذرا ہاتھ اوپر کرو جوان، جو حافظ نہ ہو قاری نہ ہو عالم نہ ہو، پانچ قرآن. میں نے کہا نا بڑے بوڑھوں کو نہیں پوچھتا میں، صرف اونلی ینگ جوان. ہمارے بڑے بوڑھے تو اعتکاف نہیں، یہ دیکھو نہیں نظر آتے فجر کی نماز میں، ہمارے بڑے بوڑھے پہلی سب میں نظر آتے. ارے کوئی دادا بھی پہلی سب میں، کوئی باپ بھی پہلی سب میں، کوئی چاچا بھی پہلی سب میں، لیکن بھتیجا بھانجا کب آئے گا؟ یہ تو ابھی اس کی فکر میں ہوگا کون سا پکچر تھیٹر میں اچھا لگا تاکہ عید کے بعد پہلا کام وہ کر لو میں. ارے بولو نا میرے جوانوں، پانچ قرآن. مجھے معلوم ہے پانچ نہیں، ایک بھی مشکل سے ملے گا، ایک قرآن بھی مشکل سے ملے گا. بلکہ میرے دوستو رمضان کا اتنا بڑا مبارک مہینہ گزر گیا، میں تو ایک بات کہتا ہوں، چلو قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، تراوی ہوتی تھی کم از کم تراوی میں تو آیا ہوتا. یہ ہمارے جوان کو پوچھو پوری بیس رکعت تراوی پڑھی، پہلی رات پڑھی، دوسری رات پڑھی، تیسری رات پڑھی، پھر جو گیا تو پچیسویں رات کو آیا. ارے ایک جوان مجھے کیا کہتا معلوم، ایک جوان مجھے کیا کہتا مولانا، وہ تراوی میں کیا سوا گھنٹہ ہو جاتا نا تو پاؤں بہت دکھتا، تو باہر کھڑے ہو کے جب عورتوں کو لائن مارتا تب تیرا پاؤں نہیں دکھتا؟ ہاں باہر کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی خرافات کرتا تب تیرا پاؤں نہیں دکھتا؟ گلی کے کونے میں جا کے گٹکا لے کے اپنے منہ میں جب دباتا تب تیرے منہ میں کینسر ہوتا وہ تجھے سمجھ میں نہیں آتا؟ اللہ کے دربار میں سوا گھنٹہ کھڑا ہوا تو تیرا پاؤں دکھ رہا ہے، کیا کہیں گے معلوم، ہم یہ مسجد میں نہیں پڑھیں گے، ہم تو دوسری مسجد میں پڑھیں گے. میں نے کہا کیا ہوا؟ ہاں وہاں پچاس منٹ میں ہو جاتی ہے، یہاں بہت وہاں ایکسپریس گاڑی یا لوکل گاڑی، کہا وہاں پچاس منٹ میں ہو تو وہاں پچاس منٹ میں ہو جاتی ہے، یہاں سوا گھنٹے میں ہوتی، فرق کتنی منٹ کا ہوا؟ تیس منٹ، آدھا گھنٹہ، چالیس منٹ کا فرق ہوا. اتنے فرق کی وجہ سے تو نے خدا کے دروازے کو چھوڑ دیا. ارے کتنا بے شرم ہے، پوری تراوی نہیں پڑھا، ارے تو خود قرآن نہیں پڑھا. کم از کم کوئی قرآن پڑھتا اس کا قرآن تو سن لیتا. اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھنے کا بھی وہی ثواب ہے، سننے کا بھی وہی ثواب ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. افطاری کا وقت قریب ہو رہا ہے، ہم دعا کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے نا انشاءاللہ. لیکن ایک بات بتا دو میرے دوستو، یہ دو بچے جو حافظ ہوئے نا، حافظ عتیق اور حافظ انس، میں دل سے یہ افطاری کا بہت قریبی وقت ہے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو حافظ تو بنایا، اور یہ دو بچوں کو بھی کہوں گا، کہاں یہی نا ماشاءاللہ، دو بچوں کو کہوں گا ماشاءاللہ حافظ بن گئے، بہت بڑا کام، بولو بہت بہت بڑا. لیکن حافظ بننے سے زیادہ مشکل ہے حافظ بن کے رہنا، بننا آسان ہے نبھانا بہت مشکل ہے. میں ان دو بچوں کو کہوں گا اور آپ کو بھی کہوں گا کہ یہ دو سرمایہ آپ کے سامنے آیا ہے، یہ اولپاڑ کی دو بڑی پونجی آپ کے سامنے آئی ہے، آپ دعا کرو اور ان سے کہوں گا کہ اب رکنا نہیں ہے، اب آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. ایک بچے نے سورہ ناس پڑھی، ایک بچے نے سورہ فاتحہ پڑھی. صحیح میں یہاں پر بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا اللہ نے بہت پیاری آواز دی ہے، آواز بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس آواز کو نبھانا اور تجوید کے ساتھ ہی پڑھ رہے، لیکن اور اپنے آپ کو اچھے پروناؤنسیشن میں ڈالنا. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بچے عالم باعمل بنیں گے انشاءاللہ. اللہ نے ان کو حافظ کامل بنایا، آپ نیت کرو اور دعا کرو اللہ ان کو عالم باعمل بنائے، اللہ ان دو بچوں کو متقی اور پرہیزگار بنائے، اللہ ان دو بچوں کو دین کا داعی بنائے، اللہ ان دو بچوں کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ یہ دو بچوں کو ہمارے اولپاڑ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کے روح سے کہتا ہوں. بس میں آپ کو بس بات بتا دوں، حافظ ہے نا، حافظ یہ جنت میں جائے گا. ارے بولو حافظ کہاں جائے گا؟ پورا مجمع بولے نا، کیسے جائے گا جنت میں؟ کیسے جائے گا معلوم؟ ہاں قیامت کا میدان، اللہ کا حساب کتاب. او کوئی ادھر گر رہا، کوئی ادھر مر رہا، کوئی ادھر پٹکے جا رہا، کوئی ادھر گرمی میں تڑپ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ کو کیا کہیں گے؟ اے میرے حافظ بندے ادھر آ. وہ حافظ بندہ کانپتا کانپتا آئے گا، اس سے کہ اس نے جو منظر دیکھا اللہ کہیں گے میرا بندہ تو کانپتا کیوں ہے؟ قرآن میں میں نے 6666 آیت اتاری اور میں نے جنت کی سیڑھی بھی یہاں سے لے کر وہاں تک 6666 بنائی. اللہ کہیں گے میری قسم میرا حافظ بندہ پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چڑھتا جا آخری آیت پر پہنچے گا تیرا پاؤں جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا. سنو حافظ کہاں جائے گا؟ لیکن جنت میں ایسے نہیں جائے گا. سمجھو یہ جنت کا گیٹ, یہ جنت کا گیٹ, وہ جنت کا گیٹ کیسا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے. حافظ جب قریب میں جائے گا نا اللہ کہیں گے رک جا رک جا رک جا, وہ حافظ ٹھہر جائے گا. اللہ وہ حافظ پوچھے گا اللہ مجھے رکایا کیوں جنت میں جانا؟ اللہ کہیں گے ایسے تھوڑی جنت میں جائے گا, تو ایک ایک قدم اٹھاتا جائے گا فرشتہ تیرے کو سلام کرتا چلا جائے گا. میں نے سارے فرشتوں کو ڈیوٹی پر لگایا ہے وہ سب تجھے سلام کریں گے, تو قدم اٹھا تو صحیح. وہ جب قدم اٹھائے گا اور فرشتہ جب کہے گا سلام علیکم سلام, وہ فرشتے کی آواز بھی کیسی آواز ہوگی, وہ حافظ اتنا خوش ہو جائے گا, اتنا خوش ہوگا سیدھے جنت کے دروازے پر جائے گا. جیسے جنت کے دروازے کے اندر پاؤں رکھے گا اللہ کی آواز آئے گی, او میرے فرشتوں خاموش, سب بالکل سناٹا. تو حافظ بھی جنت کے دروازے پر کہے گا اللہ یہ اتنا اچھا اچھا سلام کرتے تھے کائے کو روک دیا, اللہ کتنا اچھا سلام کرتے تھے روک کیوں دیا؟ اللہ کہیں گے میری قسم میرے پیارے بندے تیرے سینے میں میرا قرآن ہے, اب تک فرشتوں نے سلام کیا, آجا اب میں خود تجھے سلام کرنے والا ہوں. اللہ کہے گا حافظ کو کہے گا آجا آجا میں خود تجھے. جب اللہ تعالیٰ سلام کریں گے تو حافظ کیا کرے گا معلوم؟ حافظ کیا کرے گا؟ وہیں بیٹھ جائے گا, وہیں جنت کے گیٹ پہ بیٹھ جائے گا. اللہ کہیں گے ارے ہو گیا سلام اندر آ, کہے گا اللہ تیرے سلام ہی میں مجھے جنت مل گئی. اللہ ایسے بھائی اللہ, آج آپ نے دیکھا بڑے بڑے قاریوں کی آواز اچھی ہوتی تو پیدا کرنے والے خدا کی آواز کیسی ہوگی؟ اور اللہ جب سلام کرے گا تو کیسی وہ گونج مچی ہوگی. وہ حافظ کہے گا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس تیری آواز مل گئی مجھے جنت مل گئی. اللہ بڑے پیار سے کہیں گے اے میرے بندے اٹھ جا, اور اللہ کیسے پیار سے اٹھائیں گے, اور اللہ جنت کی بالکنی میں لے کر جائیں گے. بالکنی سمجھتے ہو؟ اللہ جنت کی بالکنی میں لے کر جائیں گے, اور اللہ حافظ کو کہیں گے نیچے دیکھ, وہ بالکنی سے نیچے دیکھ. وہ جب نیچے دیکھے گا تو بہت نیچے عجیب منظر, جہنم کی آگ جلی ہوگی, دھواں اٹھ رہا ہوگا, ارے کسی کو پیپ پلایا جاتا ہوگا, کسی کو خون پلایا جاتا ہوگا, کسی کے یہ دونوں جھبڑے کو آکڑے سے پھاڑ دیا جاتا ہوگا. وہ حافظ جب دیکھے گا یہ دیکھا یہ دیکھا, گھبرا کر وہ حافظ پیچھے آئے گا, کہا اللہ بہت خطرناک ہے اللہ. اللہ کہیں گے میرے بندے دیکھ تو صحیح. کہے گا اللہ مجھے دیکھنا نہیں. اللہ کہیں گے دیکھ. وہ پھر آئے گا. اللہ کہیں گے ذرا بتا اس میں سے کسی کو پہچانتا ہے؟ نیچے جتنے جہنم میں ہے نا پوری جہنم جلی ہے, کسی کو پہچانتا؟ تو اوپر سے دیکھ کر کہے گا اللہ اللہ وہ پہچانا, وہ ہمارے اولپڑ میں ہی رہتا تھا. اللہ وہ اس کو پہچانا, وہ بھی میرے پاس ہی آتا تھا. اللہ میں نے اس کو پہچانا, وہ بھی میرے پاس آتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری قسم ہے حافظ تو اشارہ کرتا جا, جس کو پہچانتا اشارہ کرتا جا, تیرے اشارہ کرنے میں دیر ہوگی مجھے جنت پہنچانے میں دیر نہیں ہوگی. تو میرے دوستو یہ دو پونجی ہمارے سامنے بھی ہے, دعا کرو یہ قیامت میں ہم کو پہچانے. ارے بولو آمین بولو, اور ہماری طرف اشارہ کرے. میرے دوستو دنیا میں ڈگریاں ہوتی ہیں, بہت ڈگریاں ہوتی ہیں, میں منع نہیں کرتا, لیکن حافظ قرآن کی ڈگری کے بارے میں حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سب سے اونچی ڈگری اگر اللہ نے بنائی تو نبوت والی ڈگری بنائی, اور نبوت کے بعد اگر کوئی ڈگری نظر آتی ہے تو حافظ ہونے کی ڈگری نظر آتی ہے. میرے دوستو وہ ولی ہو جاتا جس کے سینے میں اللہ کا کلام آ جاتا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہم کو تو دو بچے ملے, میں تو چاہتا ہوں ہر گھر میں سے بچہ ملے. تیار ہو اس کے لیے؟ ارے بولو کون کون تیار ہے؟ بنائیں گے حافظ, بنائیں گے ہاتھ اوپر کرو بھائی ماشاءاللہ, بنائیں گے نا انشاءاللہ. ہاں میں تو یہ کہتا ہوں حافظ تو بن, نہیں بن سکتا بڑی عمر ہو گئی بیٹے کو بنا, بیٹے کو نہیں بنا سکتا بہت بڑی عمر ہو گئی ارے نواسے کو بنا, ارے پوتے کو بنا. اور میں کہتا ہوں اگر ان کو بھی نہیں بنا سکتا کسی مدرسے میں ایک حافظ کو سپانسر کر لے, قیامت میں پہچان لے گا تجھے بھی جنت میں لے کر پہنچ جائے گا. بھائی کریں گے سب انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. بھائی اب دعا کریں گے, لیکن دعا سے پہلے ایک بات کہوں, ماشاءاللہ اولپڑ والے ہمارا جو مدرسہ چلتا ہے اس کی بہت محنت کرتے ہیں, میں تو شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. ہمارے سعید بھائی ہوئے کہ ہمارے ماس بھائی ہوئے کہ ہمارے اور بھی بہت سے بھائی یہاں محنت کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا ہمارے کیم اور کوسمبا کے بیچ میں مدرسہ ہے, کیم ہے نا اور کوسمبا, اس کے بیچ میں موٹی نرولی, آپ سب کو معلوم ہے بالکل ہائی وے پر مدرسہ ہے. میرے دوستو الحمدللہ گزشتہ سال 300 بچوں نے تعلیم حاصل کی. کتنے؟ 300 بچوں نے, جس میں 200 بچے وہیں رہنا کرنا کپڑا لتا صابن سارا خرچ مدرسہ اٹھاتا, ان کو کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا بستر وغیرہ سب, اور 100 بچے 120 بچے آتے جاتے گئے. میں آپ سے پھر درخواست کروں گا آپ کے پاس زکات صدقہ خیرات جو بھی ہو ابھی بھی میرے دوستوں پہنچاؤ. اللہ کی قسم یہ سورت کے وہ غریب بچوں میں جاتا ہے جو کل حافظ بنیں گے تو آپ کو پہچان لیں گے, یا عالم بنیں گے مفتی بنیں گے, آپ کا نام عمل بڑھتا رہے گا, آپ کا ثواب بڑھتا رہے گا. بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ تو ہمارے کچھ بھائی یہاں پر آئے جو رومال لے کر باہر کھڑے ہوں گے, آپ سے کہوں گا ابھی بھی بعد میں بھی, ایسا نہیں کہ ابھی بھی, ابھی کوئی نہیں بھی لے کر آیا ہوگا تو کوئی بات نہیں, بعد میں ہمارے سعید بھائی ہے ہمارے ماس بھائی ہے, بلکہ اولپاڑ میں تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں ہمارے کون ہے وہ گورو بھائی ہے یہ ان کے بیٹے ہیں بہت سارے یہاں تو میں چہرہ دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا میں گھر میں آ کے بیٹھا ہوں ایک ممبر فیملی جیسا پورا معلوم ہوتا اس لیے میں نے بہت کھل کر بات کی آپ ناراض تو نہیں ہوئے نا ارے بولو نا ناراض تو نہیں ہوئے نا میں نے اتنا سخت بیان میں نہیں کرتا لیکن میں نے اولپاڑ میں جان بوجھ کر کیا اسے گھر میں نہیں بولوں گا تو کہاں بولوں گا میں گھر میں نہیں بولوں گا تو کہاں بولوں گا باہر جا کے تو ہم کو سوچنا پڑتا ہے کہ ریکارڈ ہوتا ہوگا معلوم نہیں کسی کو اچھا لگے گا کہ خراب لگے گا یہاں میرے دوستو رمضان کا مہینہ اور اولپاڑ میں تو اتنا آتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ بیان نہیں کروں گا پھر بھی دو وقت کی روٹی ملے گی اس لیے اپنے گھر میں آیا ہوں بھائی آپ کو برا تو نہیں لگا نا بھائی یہ میں کہوں گا کہ یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارا مدرسہ اولپاڑ والوں کا مدرسہ ہے اور باہر رومال لے کر کھڑے ہوں گے اور ایک بات اور بھی بتاؤں ہم صرف موٹی نرولی آپ کو نظر آتا ہم موٹی نرولی کا مدرسہ چلاتے حقیقت میں موٹی نرولی کا مدرسہ تو ہے میرے دوستوں ہمارے لوگڑ میں ہماچل کے جنگلوں میں مدرسے چلتے وہاں بھی آپ کا پیسہ جاتا ہے اوڑیسہ میں چلتے جھارکھنڈ چلتے آپ کو تعجب ہوگا سب ملا کر 118 مکاتب ہو چکے ہیں لیکن بس یہ اللہ چلانے والا کون اللہ میں اگر یہ سوچوں میں چلاتا ہوں میرے سے بڑھ کر نالائق کوئی نہیں ہوگا میں نہیں چلاتا آپ نہیں چلاتے چلاتا کون اللہ اللہ کا فیصلہ ہے میں قیامت تک چلاؤں گا اللہ کو قاری احمد علی کی ضرورت نہیں 10 قاری احمد علی مر جاوے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا مدرسہ قیامت تک چلے گا وہ تو اچھا ہے کہ ہم پیسہ دے دے جنگلوں میں ہمارا پیسہ چلا جائے گا انگلی کٹا کے شہیدوں میں ہمارا نام ہوگا دعا کرے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھائی سب کو افطاری یہیں پر کرنا ہے انشاءاللہ یہیں پر افطاری کریں گے انتظام ہوا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں خطا کار ہیں مجرم ہیں پاپی ہیں اللہ صبر ہو جائے اللہ ہم بہت برے ہیں مولا ہم بہت برے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں مولا ہم بہت گندے ہیں مولا ہمارا ہاتھ بھی ناپاک ہے گناہوں سے ہمارا ہاتھ لتپت ہو چکا ہے ہماری زبان بھی بہت ناپاک ہے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا اللہ لیکن آج ایک بات تیرے سامنے کہتے ہیں مولا ہم لاکھ گندے سے ہی مولا لیکن تیرے ہی تو بندے ہیں اللہ ہم گنہگار ہیں مولا لیکن تیرے آسرے کے سوا ہمارے پاس کون سا آسرا ہے تیرے در کے سوا کون سا در ہے کھلایا تو نے پلایا تو نے پہنایا تو نے اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں مولا اللہ یہ مجمع روزے دار ہے مولا اور روزے دار کی دعا تو قبول کرتا ہے کہ اللہ روزے دار کی دعا تو قبول کرتا ہے اللہ تیرے نبی نے جب سے کہا اتنا اطمینان ہو گیا تیرے نبی نے کہا کوئی نماز پڑھے گا اللہ جنت دے گا کوئی زکات دے گا اللہ جنت دے گا کوئی حج کرے گا اللہ جنت دے گا کوئی عمرہ کرے گا اللہ جنت دے گا لیکن تیرے نبی نے روتے روتے کہا کوئی روزہ رکھے گا کوئی میرا امتی روزہ رکھے گا اللہ جنت نہیں دے گا اللہ خود اس کا بن جائے گا اللہ خود اس کا بن جائے گا اللہ سب روزے دار ہے مولا آج ہم تیرے سامنے بھیک مانگتے اللہ آج تک جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ معاف کر دے اللہ آج ہم توبہ کرتے اب گناہ نہیں کریں گے مولا اے اللہ گناہ نہیں کریں گے مولا اب ہماری نماز کی پابندی ہوگی اللہ اللہ رمضان کے بعد بھی ہماری نماز کی پابندی ہوگی مولا اے اللہ سب کو نمازی بنا دے مولا اللہ سب کو نمازی بنا دے مولا نماز بن گئی سب بن گیا مولا اے اللہ سب کو چن چن کے نمازی بنا دے مولا اے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کر دے اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے اللہ ہماری ماں بہت اچھی ہے اللہ ہماری ماں اور ہمارے ابا نے ہمارے لیے وہ کام کیا کہ آج ہم کسی کے سامنے بیٹھ سکے اللہ اگر حافظ بنے تو ماں باپ کا ہی احسان ہے مولا ہمارے پڑھانے والے کا احسان ہے مولا اللہ ہمارے ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرما دے اللہ ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرما دے اللہ جن کے ماں باپ بیمار ہے اللہ انہیں شفا دے دے اے اللہ یہ ہمارے سعید بھائی ان کی والدہ بہت بیمار ہے مولا اللہ انہیں بھی شفا فرما دے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے یہاں بہت سے بیٹھے کسی کی ماں نہیں ہے کسی کے ابا نہیں اللہ بیچارہ کرے تو کیا کرے مولا یاد آتی ہے مولا رمضان میں ماں کی یاد آتی ہے اپنے مرحوم ابا کی یاد آتی ہے ماں کا وہ ہنسنا یاد آتا ہے کہ گھر باغ باغ ہو جاتا تھا وہ باپ کی مہربانیاں یاد آتی ہے اللہ اے اللہ وہ اپنی قبر میں چلے گئے کون بیٹا ہوگا جس کو ماں یاد نہیں آتی ہوگی بےچارا طرف طرف کے سوچتا ہوگا کب ماں کا چہرہ دیکھوں لیکن اللہ جو تو لے لیا مولا اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اے اللہ پیارے نبی نے جو خیر مانگا وہ سب ہمیں عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی اسے ہم سب کی حفاظت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا